ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾವೇರಿ ವಗೈ ಗುಂಡಾರ ಜೋಡಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ. ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಇಂದಿನಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಮರಣೆ. ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ, ಹಲವೆಡೆ ಇಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ತರಂಗಾಂತರ 275.5 ಮೀಟರ್ಗಳು, 1089 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಕಂಪನಾಂಕ 100.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸಾರ. ಈಗ ಸಮಯ 6:50 ಹಾಗೂ 58 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾರ್ಗಾದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಜ್ವರ, 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫದ ಜೊತೆ ರಕ್ತ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ಷಯರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಚಿತ. ಕ್ಷಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಕ್ಷಯರೋಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಓಡಿಸೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 104ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳಿ. ಓ ಶಂಕರಪ್ಪ, ದನಕರುಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ರೋಗದಂತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೌದ್ ರಾಮಣ್ಣ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀನಿ. ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಶು ಧನ ಕಾ ಬಿಮಾರ್ ಹೋನಾ ಕಿತನಾ ಬಡಾ ಝಟ್ಕಾ ಹೋತಾ. ಎಫ್ ಎಂ ಡಿ ಯಾನಿ ಫೂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್. ಪೂರಾ ಭಾರತ ಇಸ್ ಬಿಮಾರಿ ಸೇ ಪಶುವೋ ಕೋ ಮುಕ್ತ ಕರೇ. ರಾಸುಗಳ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗೋದು, ಅವುಗಳ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಸುಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಸಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಕ್ಸೋವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸ ಸೂಜಿ ಬಳಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳನ್ನು FMD ಅಂದರೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಸಿಕೆಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಧೂಮಪಾನದ ವ್ಯಸನ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ COVID-19 ಆಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಮಜಾ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಸಜಾ. ತಂಬಾಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೆರವಿಗಾಗಿ 1-800-11-2356 ಈ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಾಣಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನರ್ಸರಿ, ಹೊಸತಳಿ ಬೇಸಾಯ, ಚಾಕಿ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚಾಕಿ ಸಾಕಣೆ ಸಲಕರಣೆ, ಹಣ್ಣು ಹುಳು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ. ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಎಂಡ್ ರೀಲಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ರೀಲಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಮೀಪದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರೆ, ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಹಾಡಿರುವ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು. ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು. ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಲು ಪ್ರಾಚೀನ, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಲು ಪ್ರಾಚೀನ. ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಟ ಸಾಕ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು. ಸಂತೆಯು ಮೆರೆಯಿತು ನಾನಾ ಪರಿ, ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ, ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ. ಸಂತೆಯು ಮೆರೆಯಿತು ನಾನಾ ಪರಿ, ಸಂತೆಯು ಮೆರೆಯಿತು ನಾನಾ ಪರಿ, ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ, ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ. ಹಕ್ಕಿಯು ಬಂದಿತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕಿಯು ಬಂದಿತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಲು ಪ್ರಾಚೀನ, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಲು ಪ್ರಾಚೀನ. ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು. ವಸತಿಕಾರನು ವಸತಿಗೆ ಬಂದ, ವಸತಿಕಾರನು ವಸತಿಗೆ ಬಂದ, ವಸತಿಕಾರನು ವಸತಿಗೆ ಬಂದ. ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಹೊರಟೇ ಹೋದ, ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಹೊರಟೇ ಹೋದ. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಪಾಶವ ಬಿಡಿಸಲು, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಪಾಶವ ಬಿಡಿಸಲು, ಕಂಸಾರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸಿರೋ, ಕಂಸಾರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸಿರೋ. ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಲು ಪ್ರಾಚೀನ, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಲು ಪ್ರಾಚೀನ. ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು. ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಲು ಪ್ರಾಚೀನ. ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು. ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಹಾಡಿದ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು, ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ. ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2021 ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಿರಿ. क्रिकेट स्टेडियम दुबई में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पुरुषों के फाइनल आईसीसी विश्व कप 2020-2021 के मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 2020. दिस इज ऑल इंडिया रेडियो. इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ वी विल ब्रिंग यू द लाइव कमेंट्री ऑन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनल मैच टू बी प्लेड बिटवीन न्यूजीलैंड and Australia at Dubai International Cricket Stadium, Dubai. Before that, we bring you a special program, First Ball 2020. First Ball 2020. First Ball 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और इस विश्व कप का समापन आज हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे तो दिलों की धड़कनें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज ही इस विश्व कप को ही नहीं बल्कि आईसीसी 2020 विश्व कप को एक नया चैंपियन मिलेगा. लेकिन कितना दम है दोनों टीमों में और कैसी तैयारी है, इस पर चर्चा करेंगे हम हमारे दो खास मेहमान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर आशीष कपूर और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन के साथ. और इस कार्यक्रम में मेरा साथ दे रही है साक्षी मंडवाल. आप सभी का स्वागत है. नमस्कार साक्षी. शुक्रिया आदेशी. गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स. वेल, इन फैक्ट अ वेरी बिग डे एज द टी20 वर्ल्ड कप कम्स टू अ क्लोजर और विल बी कमिंग टू अ क्लोजर टुनाइट विद वन ऑफ द टू टीम्स, बी इट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बीइंग क्राउन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द चैंपियंस. हु विल दैट बी? Well, that will only be known to us towards the end of the evening. Lekin filhal, Raja, to start off with you, a good day to witness some good cricket. You prepared for that? Two strong teams coming together? Absolutely. It's going to be a delightful game to watch, just like all good World Cup finals. I think only a few matches have been disappointing. It should be a great Raja, game we'll to take watch. A pause. Seedhe aapko lekar chalte hain pehle toss ki or. It is from Aaron Finch. It is ahead. We'll have a bother. Aaron, you've won the toss. What are you going to do? We're going to have a bowl first, mate. What do you make of this surface? It looks a little bit drier than the one we played on the other night, but I don't think it'll change. I think it might skid with the new ball and then hopefully it stays that way. What is your team news? Same team, mate. You look like you've got better with every game, and that win against Pakistan must give you a lot of confidence. Yeah, it does. I thought the way that we kept hanging in the contest until really deep, and then obviously a bit of a special partnership right towards the end, but to really hang in there was crucial for us. Tell us about Adam Zampa. Quiet performer, just goes about his business in those middle overs. Those four overs vital for you. Yeah, they are. He's been super for a long time in the shortest formats of the game. He's had a wonderful tournament, so hopefully that can continue tonight. He loves the contest. You've had a good record in knockout games against New Zealand. Does that mean anything on a big occasion like this? No, when it's a new format, it's a new tournament, it's a new team, different players, it turns over so much, I don't think it carries any weight. From where you were, and the fact that you don't get your team together that often, to go on and win this, that would be a special achievement, wouldn't it? Yeah, absolutely. We've put ourselves in a good position to do that, so that's all you can ask. Good luck this evening. Thanks, mate. All the best, bro. Kane, you've lost the toss. Can you convince your team you can win from this position of losing the toss? Yeah, we would have done the same, but you know, it looks like a reasonable surface, and who knows about the dew, but important we focus on our task at hand, and that's with the bat first and try and get a competitive total. And what is your team news? We've got the one obvious change with Devon Conway injured and Tim Seifert comes in. How much of a massive blow is that for Devon Conway? Such a big occasion to miss out on a final. Yeah, it's a real shame. One of those freak things, and you know, I guess everybody will learn a bit of a lesson from that, but you know, as a team it's moving on real quick and focusing on the challenge that we've got in front of us, which is a very strong Australian side. Against England, you have to look after Mitchell Santner a little bit because of the left-handers. Do you see more of a role for him on this surface against Australia? Yeah, Mitch is a world-class operator, so we always see him working for us and whatever team that we have. Just in that game, it didn't quite work out that he bowled his overs, but that's the way it goes. I know you don't like to look too far ahead, but it would be a great achievement. World Test champions, World T20 champions, that would be special. Yeah, but, you know, like you mentioned, we don't want to look far ahead, and we want to focus on the cricket that's kept us in good stead throughout this competition and try and make those small adjustments, different venue again. We've sort of chopped and changed for the last 10 days, and it's nice to be here at Dubai, obviously on a great occasion in the final, and the guys are excited. Enjoy it, go well. Thank you, cheers. So the news from the middle is that Australia have won the toss, they're having a bowl. तो यहाँ पर एक अच्छा समाचार ऑस्ट्रेलिया के लिए, आशीष जी जिस तरह से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, और टीम में कोई चेंज नहीं. हाँ, टीम में चेंज भी काहे के लिए करेंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसी टीम के साथ वो इतनी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं. और सेम विद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का भी आई थिंक ये जो दो टीमें आई हैं फाइनल्स में, वन थिंग कमेंडेबल अबाउट बोथ दीज टीम्स वर दैट दे हैव adapted to these conditions and they have, you know, overcome those pressure moments in the tournament. New Zealand had to win the match against Afghanistan. There was pressure on them. On the other side, Australia also lost a game. They were under pressure at some stage during the tournament to win. And even in the last match for both the teams, semi-finals, yeah. The way they were both out of the game actually when in the last 5 hours, and both the teams took up the pressure, and there was one guy who stood out in both the teams. Yes. And it's so I think both these teams have done tremendously well right through the tournament, and these two teams deserve to be here. Right, Raja, since Ashish just mentioned about the previous last matches for both these countries, let's look at Australia. They almost snatched the game away. In fact, they did snatch the game away from Pakistan. People could say that Pakistan served it. Let's look at it in a way where Australia made it their day. There is one man over there who is a force to be reckoned with, which is their captain. Of course, we have Aaron Finch there, but along with that, also we look at David Warner coming into picture. That day, he was not out, but he was given an out and he walked out. So do you think Australians have that potential that they can be those people who can snatch a game away once again from New Zealand? I think nobody can snatch games away from anybody else. They did that today. I think both teams have got 11 wonderful cricketers each. They are not dependent on one individual to win the game for them. They are solid units, and I think they work in tandem, they work for each other, and you get to see the high quality of teamwork in both these sides, and that is why they are in the final. Warner may have walked when he was not out, perhaps because he believed he was out, and that's how the game is. And he walked because he believed he was out. We don't attribute motive to that, but Australia is such a solid side that Matthew Wade, who didn't have a big knock, came and won the match for them. But you cannot forget that there were others as well who played really well for Australia and took them to the position from where they could launch an assault. So both teams have got a great balance. They have respect for each other. I think it's going to be a fantastic cricket game. Right. और अब यहाँ पर हमारे श्रोता जुड़ने के लिए तैयार हैं, और नए श्रोताओं को भी साक्षी जी फोन नंबर बता दीजिए. हाँ जी, हम आपको बता दें कि इससे पहले कि आप हमें कॉल करें, हमारी दोनों कॉलिंग लाइंस आज इसमें खुल चुकी हैं. पहला नंबर है 011-234-210-81, दूसरा है 011-234-210-84. आदेशी, चलिए इसके साथ पहले कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मैं विकास बोल रहा हूँ, पानीपत हरियाणा से. विकास जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए. पूछे, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे लगता है कि आज, वैसे तो खैर समीकरण कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही को जीतना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मेरा दिल ये कहता है कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो बहुत सी ट्रॉफियां ऑलरेडी पहले से ही है. जी, तो जी. मेरा क्वेश्चन अपने एक्सपर्ट राजा रमन सर से ये होगा कि जैसे टॉस में भी पूछा गया था केन विलियमसन से कि आप अपनी टीम को कैसे कन्विंस करेंगे कि हाउ कैन वी विन फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि अब हम टॉस हार चुके हैं और बाद में साबुन जैसी गीली गेंद के साथ बॉलिंग करनी है, तो अब हाउ कैन दे प्ले आउट ऑफ देयर स्किन. गुड गुड क्वेश्चन. जरूर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लिसनर से और जुड़ते हैं. हेलो जी, नमस्कार. जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए. जी शुक्रिया सर, मैं यूपी के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ. जी खैर मकदम है प्रोग्राम में आपका. जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जो सर जी हैं आशीष कपूर जी और दूसरे सर जी, उनको भी मेरा नमस्कार. जी नमस्कार जी. सर मैं मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी तक जितने मैच देखे हैं ज्यादातर तो यही हुआ जो बाद में टीम ने बैटिंग की उसने जीता है, तो आज जो ये फाइनल है और न्यूजीलैंड अभी बैटिंग करने आ रही है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी, तो सर क्या आपको लगता है कि आज न्यूजीलैंड क्या चैंपियन बन सकता है? जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। आपसे दोनों ही सवाल पूछ लेते हैं। एक तो ये कि बॉल के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है कि वो साबुन जैसी, क्या वाकई ऐसा हाल हो जाता है? क्योंकि हमने देखा कि दोनों सेमीफाइनल में लास्ट के अगर तीन ओवर छोड़ दिए जाएं तो फिर बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ड्यू बड़ा फैक्टर था दोनों सेमीफाइनल में। जी, हो सकता मैं गलत हूँ, हम कुछ 2000 मील दूर बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक देयर वाज ड्यू फैक्टर एट ऑल, और न्यूजीलैंड यही होप करेगा कि आज भी ऐसा ही दिन हो जहां पे ड्यू ना हो और फिर लास्ट के दो ओवर सही जाए। आई थिंक ऑल टीम्स सेमीफाइनल में और फाइनल में एक भूख होता है, एक डेस्परेशन होता है मैच जीतने का। अगर वो मैच में जिस तरीके का बैटिंग आपने जिमी नीशम से देखा हो या फिर मैथ्यू वेट से देखा हो, वो बैटिंग नहीं देखते तो टीम बाहर हो जाती। तो देयर वाज अ डेस्परेशन एंड बहुत अच्छे शॉट्स भी लगे उन दोनों ने एक्चुअली। कमाल की मार्कस स्टोइनिस ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, तो इन तीनों बैट्समैन ने मैच जिता दिया। आई डोंट थिंक इट वाज द बॉलर्स हु लॉस्ट द गेम फॉर ईदर टीम, ईदर पाकिस्तान और इंग्लैंड, बट इट वाज द बैट्समैन हु वन द मैचेस। और मुझे लगता है कि अगर सही गेंदबाजी हो, अगर आपका आत्मविश्वास बरकरार रहे एंड यू बोल गुड लाइन, यू विल विन द मैच इवन दो यू आर नॉट चेजिंग, बट आपको एक टारगेट सेट करना हो। आई थिंक न्यूजीलैंड शुड सेट अ बिग टारगेट एंड विन द मैच। एक और छोटा का सवाल था आशीष जी की, न्यूजीलैंड के शोकेश में अभी तक ये ट्रॉफी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा बहुत सारी ट्रॉफी है, तो न्यूजीलैंड से सहानुभूति सी जैसी लग रही है हमारे श्रोता की। ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। Yes, also let's not forget, Ashish, I'll come to you on that same point which Raja was saying, that somewhere the Kiwis, if you look at, they are wounded tigers. 2015-2019, they reached the finals, couldn't win the ODI World Cups, we do remember. Yes, they went on to win the inaugural World Test Championship this time, that happened in June. But for them, I think the desperation, or should we say the thirst to finally bring the cup back home, would be bigger somewhere as compared to Australians, do you think so? No, I think it'll be definitely for both sides. For Australia to actually, both these sides have not won the T20 World Cup, right? Yes. So both teams would be hungry for a win here, and I don't think you think about revenges and you know what happened about 5 years back or 4 years back, but what you need to see is New Zealand have got into the finals of all three formats. Yes. Of World Test Championship, of the 50 over and the 20 over. Yes. That's the one constant team in all three formats. There have been different opponents in all three formats against them, but they have been the one constant team and constant. So they are playing terrific cricket. Usually there is one team which is good, like West Indies, you take for instance, not very good in the Test Championship because a lot of the Test players are missing. They're very forceful side in the T20 format. But New Zealand is one team which is playing with the same set of players. Correct. Across all formats and getting to the finals. So there is something about this team. They kind of are underdogs always. Right. But they reach the finals. और साक्षी, अब हम लगातार करेंगे बात दोनों टीमों की कमजोरी और ताकत पर। राजा साहब, आज डेविड कॉनवे टीम में नहीं है, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी सेमीफाइनल में, कितना असर पड़ेगा इस मैच पर? सैफर टीम में आए हैं, और क्या आपको लगता है मार्टिन गप्टिल और डेरिल मिचेल पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए? आदेश सब पे पड़ता है, जिम्मेदारी तो 11 खिलाड़ी पे है। डेविड कॉनवे जैसा बल्लेबाज को जरूर मिस करेंगे, लेकिन जैसे कप्तान ने कहा, केन विलियमसन ने, बल्ले को कभी हाथ से मारना नहीं चाहिए, टूट जाता है। जी, यही हुआ उनके साथ। ये सबक न सिर्फ डेविड कॉनवे को है, हम सबके लिए है, जो भी क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं, डोंट हिट द बैट इन एंगर और इन फ्रस्ट्रेशन, यू माइट मिस आउट ऑन अ वर्ल्ड कप फाइनल। और भारत दौरे से भी मिस हो गए, नेचुरल है कि अगर आपका पांचवा उंगली टूटा हो, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक एंड प्ले, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करेंगे, बिकॉज सैफर्ट इज अ डैम गुड विकेट कीपर और वो भी बल्लेबाजी सही करते हैं। आई थिंक यू विल गेट टू सी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट, और जैसा आपने कहा, सब पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, केन विलियमसन हैजंट प्लेड अ बिग इनिंग्स, आज वो खेल जाते हैं तो न्यूजीलैंड कैन डू समथिंग. कौन सा कप्तान आज बेहतरीन बल्लेबाजी करता है ये देखने वाली बात. श्रोताओं से जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं. या आई जस्ट लाइक टू ऐड टू व्हाट राजाराम इज सेइंग. यू स्पोक अबाउट मिचेल एंड यू नो वॉर्नर्स एंड गप्टिल्स, बट फॉर मी वन प्लेयर हु हैज नॉट डन too much in this World Cup, and I've been telling this on the show previously also, just a 140 not out when they had to chase about 120 against Afghanistan, is Kane Williamson. He's been finding ways to get out, playing a lap shot, very unusual of him, playing a lap shot early on in his innings, getting caught at short fine leg of a pace bowler, trying to play the reverse sweep against Pakistan in one of the games I was just seeing, getting out. You know, he's finding ways of getting out which usually he doesn't do. He's a terrific out होने के तरीके खुद yeah, and जब वो अच्छा खेल भी रहे हैं, actually एक out of form होता है जो आदमी पहले 5-10 रन में out हो रहा है. ये पिछले दो महीने से 25-30 रन तो बना रहे हैं लेकिन ये out हो रहे हैं, लेकिन ये 25-30 रन वाले प्लेयर नहीं है. और इस टीम के लिए न्यूजीलैंड में अगर if they want to be successful, which was the success formula, he's the guy who gets those big runs and people rally around him. And that is why others are having to chip in, which they have done. But if he comes back to his normal form, gets about 70-80, it'll be very easy for New Zealand. Right, Adeshi, ab callers ke saath jud jaate hain. Namaskar, good evening. Hello. Namaskar, good evening. Ji, main Kishanganj se Ansar Alam bol raha hu. Aapka swagat hai Ansar Alam ji. Kya sawal hai aapka, poochhe. सवाल मेरा यही है कि इंडिया छोटी टीम से अब जीत जाती है, बड़ी टीम से क्यों नहीं जीत पाती आके? जी अब तो फाइनल का मौका है, भूल जाइए उस बात को. आज के मैच के बारे में कोई सवाल पूछिए. ऐसा लगता है कि एक और लिस्टर से बात करते हैं. हेलो जी. हेलो, नमस्कार सर. नमस्कार, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपना नाम बताइए. सर मैं गांव पोस्ट कानताल शहर राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ. जी हमने नाम पूछा था, आपने तहसील समेत पूरा पता बताया. खैर ये तो बताना पड़े ना. जी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के. सवाल पूछिए. जी सर सवाल तो मेरा ये है, आज शायद दो जीते, दो न्यूजीलैंड जीती शायद सर. जी अनुमान लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कोई खास बात नहीं थी यहाँ पर. राजा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से केन विलियमसन आउट हुए, नए नए तरीके ढूंढे, लेकिन देखिए कि मैथ्यू वेड ने किस तरह के शॉट लगाए. मैक्सवेल देखिए गलत शॉट लगाते हुए आउट हुए, रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे बल्कि, और उसी तरह से रिवर्स स्कूप लगाते हुए क्या बल्लेबाजी की. देखिए आपको लगता है कि अगर बैट्समैन के शॉट लग जाए तो हिट, वरना तो फ्लॉप है ही. सिचुएशन पर डिपेंड करता है आदेश. आपको लगा, मुझे लगा, शायद कईयों को लगा कि मैक्सवेल रुक जाते तो और आसानी से ऑस्ट्रेलिया की जीत हो जाती. सेम शॉट जब मैथ्यू वेड का चला और बहुत शानदार तरीके से चला, लगा कि वो सुपरस्टार है. यू हैव टू बी चूजी विथ योर शॉट सिलेक्शन. अगर सही करते हैं और निकल जाता है, सही शॉट लग जाता है तो सुपरस्टार हो आप उस दिन के लिए, या फिर देन टीम आपको खोजने लगती है. बट आई थिंक दीज टू टीम्स रिलाय ऑन अ नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड देर अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ईच. मुझे लगता है कि आई विल कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम टू वॉच, बिकॉज पिच में कुछ खास नजर नहीं आता. 180 का स्कोर अगर न्यूजीलैंड खड़ा कर देता है, and it will be a fascinating game to watch through the night. Right, Ashish, what I would want to know is, since you play cricket yourself also, we do know these are two nations which are well equipped when we look at the entire squad, or should I say the playing 11. But apart from that, on a big day like this, how important do you think is going to be the pressure management or handling of it, and which country do you think is better equipped with that today? No, I think both are very well equipped at handling pressure, because Australia is not a small team. They have played in lots of tournaments from years together, and these players have been playing in their respective franchises and for the countries in the finals, you know. So it's not that they are new players, and same goes with the Kiwis. They've off late they've been playing in ICC. At one stage they used to reach the semi-finals and then lose out. Correct. But off late you see they've started reaching the finals, they're winning it, finishing. Yes. They found the ways, the formula to finish these tournaments off. So I think both know how to handle the pressure. And the best part is most of these players are playing all over the world now. So the more cricket you play, the more exposure you get, you obviously learn how to handle pressure in different situations. Raja, ye jo khiladi hain lagatar IPL bhi khelte aaye hain, aaj aap se ye janna chahenge ki jo Australia ke kaptan Aaron Finch, Pakistan ke khilaf unhone 4 overs mein 4 bowlers istemal kiye, Pat Cummins, Mitchell Stark, Adam Sempa, Josh Hazlewood, kya aaj bhi isi ranjiti se jayenge ki lagatar parivartan? Dekhiye, you have to back your best bowlers, aur mujhe lagta hai Stark aur Hazlewood ke 2-2 over honge. उसके बाद देखेंगे और फिर फैसला तब होगा कि अगर चार उनके सही ओवर निकल गए तो देन दे विल गेट इन द अदर बॉलर, वरना मुझे लगता है कि ही विल गो विथ हिज फेवरेट एंड एक्सपेक्टेड फास्ट बॉलर्स टू डू वेल, स्टार्क एंड हेजलवुड, और हो सकता है पैट कमिंस को फर्स्ट चेंज लेकर आए. जंपा को रखेंगे फॉर केन विलियमसन बिकॉज ही विल बी वेरी वेरी यूजफुल अगेंस्ट न्यूजीलैंड कैप्टन. पहले 6 ओवर, इस मैच के पहले 6 ओवर मुझे लगता है दैट विल डिसाइड हाउ द रेस्ट ऑफ द गेम गोज, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज 1-2 विकेट ले जाते हैं देन दे पुट न्यूजीलैंड ऑन द बैक फुट. एंड टू आंसर टू ऐड टू व्हाट आशीष सेड अबाउट विच टीम कैन हैंडल प्रेशर, द प्रेशर इज रियली इज इन द फर्स्ट 6 ओवर्स एंड स्टार्क हैज ऑलवेज डन वेल इन दोज फर्स्ट 6 ओवर्स इन द बिग गेम्स. It depends on what Martin Guptill does now. If he can take on Stark and do a good job of that, play out the first 6 overs, then New Zealand can look at posting 180. Right. Now, Ashish, I know you say, and in fact, it is also known that never look at the past stats or something, they're past, but we look at the present day. But still, we cannot overlook the fact that 11 out of 12 games that have been played in Dubai so far in this tournament have gone in favor of teams who have chased targets. And Australia has won the toss today. They will be chasing the target. Do you think somewhere it gives them the mental edge internally? Okay, can I ask you one simple question? Yes. I'm putting a question to you. There was a tournament which was held just before the World Cup. Hmm. I think the finals was played in Dubai. That was the IPL. Okay, IPL, fine. Who won that match? And who batted first? Do you know that? I can't seem to recall right now. Go ahead, Raja. No, I think it, what he's driving at, it doesn't matter. Yeah. CSK won the match. So you're saying that whoever wins, it doesn't matter. Right, okay. So CSK, so there also it was going the same pattern. But in the finals, CSK got those runs, batting first, and then Kolkata could never come into the game. They could never make a comeback, right? Yeah. Right. So right. They were chasing there. Right. They should have won the match. It happened in league stages and all that is fine. Today they are playing for that cup. Both teams will be under tremendous pressure. But the pressure is less because it's not a knockout game like a semi-finals where you get knocked out. You can't. This is the last game. They'll be much relaxed. A little bit less pressure actually than the semi-finals. And I think you also added about those bowlers. I think you know, Stoinis is one bowler who they might use on this wicket if it is little dry, like how we could see and we. If the wicket is a bit dry, he's not been used too much. So, if there's two paced wicket, probably he and Maxwell, they will use them judiciously in the middle overs to keep the pressure on. Right. और अब फिलहाल समय अपने श्रोताओं से जुड़ने का. जुड़ते पहले लिस्नर से. हेलो. हेलो. जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपना नाम बताइए. नमस्कार आदेश जी और सबको नमस्कार. जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. जी जी, मैं अपना अनुमान रखने से पहले मैं आज धन्यवाद करता हूँ आकाशवाणी का कि जी राजा रमन जी के साथ आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है. जी, हम डायरेक्ट बात करा देते हैं आपसे उनकी. प्लीज अपना नाम बताइए. मैं, मेरा नाम है रामदेव सिंह जाडेजा. मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ. जी, बहुत जल्दी से पूछिए क्योंकि समय बहुत कम है. जी जी जी. तो राजा सर, मेरा सवाल ये है कि क्या हम आज भी 49-51 माने या तो प्रेशर सिचुएशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है? 50-50 है अभी तो. पहले 6 ओवर देखते हैं, फिर उसके बाद फैसला होगा कि 51-49 है क्या होगा. मीठा नमकीन दोनों. 50-50 दोनों टीम अच्छे टीम है जाडेजा साहब, और दोनों टीम के चांसेस बनते हैं. जो पहले 15 मिनट सही खेल जाते हैं वो जीत जाएंगे मैच. राजा साहब, आपको बात करके एक अच्छी एनर्जी मिलती है, मजा आता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. राइट, एंड वेरी क्विकली विद आवर सेकंड कॉलर वी विल गेट कनेक्टेड विद. नमस्कार, गुड इवनिंग. हेलो. ऐसा लगता है कि नो बॉल और वो रन अप बहुत लंबा हो गया. फिलहाल राजा साहब, आपसे त्वरित टिप्पणी, कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, अगर सही खेलते तो 180 का स्कोर आता है, उससे कम स्कोर में तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा. जी आशीष जी, आई थिंक 160 प्लस, एनीथिंग 160 प्लस इन अ फाइनल्स इज ऑलवेज अ प्रेशर गेम. यू नेवर नो, बिकॉज बोथ टीम्स हैव गुड 3 मीडियम पेसर्स, क्वालिटी मीडियम पेसर्स. both teams have good leg spinner. And then New Zealand has a left-arm spinner, Santner, not doing great, but he's a good bowler. And they have Maxwell and Stoinis. So, good bowling overall. 160 to 180 is a good score on this. Right, on that note, it's a wrap-up from all of us over in the studios. Thank you so much, Raja. Thank you, Ashish. Thank you, Adishi. To all our listeners, please stay tuned in as we bring you the commentary, ball by ball, from the first session on All India Radio. First Ball 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. ICC T20 World Cup 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. हॉलमार्क है तो सोना है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार. हमारी आज मैंने भी चौका लगाया. तुमने? जी. पहला, मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी. दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए. तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22K 916 का मिलान किया. और चौथा, ये रहा बिल. तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है. मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है. ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है. इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. इंडिया वर्सेस टीबी. टीबी हारेगा, देश जीतेगा. बिजली, तूफान, जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं. मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें. आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी. खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं. पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं. मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं, नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि ना धोएं. तार वाले फोन का उपयोग न करें. बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें. आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं. NDMA द्वारा जनहित में जारी. फॉर बॉल बाय बॉल कमेंट्री, लेट्स गो अक्रॉस टू आवर कमेंट्री टीम फॉर द लाइव एक्शन. नमस्कार, स्वागत है आपका. आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है और सातवां ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप चल रहा है. महाकुंभ का ये महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, दक्षिणी गोलार्ध के ये दोनों पड़ोसी, टस्मान नदी के दोनों ओर पूर्वी तट पर न्यूजीलैंड और पश्चिमी तट पर ऑस्ट्रेलिया, एक दूसरे के आमने सामने हैं. आप जान ही चुके हैं कि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और क्या ये आधे घंटे पहले होने वाला टॉस क्रिकेट के नियमों के मुताबिक मैच का भी फैसला कर रहा है, ऐसा ही कुछ अब तक देखने को मिला है. टीमों के बारे में यही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई परिवर्तन नहीं है. न्यूजीलैंड की टीम में जो बाध्य वो हुए हैं, केवल एकमात्र परिवर्तन है डेवन कॉनवे, जिस तरह से घायल हो गए थे बैट पे हाथ गुस्से में निराशा में मारते हुए, वो घायल हो गए थे, वो टीम में नहीं है. उनकी जगह नियमित जो एकमात्र मैच पहला मैच खेले थे इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की ओर से, टिम साइफर्ट नियमित कीपर हैं लेकिन अच्छे अटैकिंग बैटर हैं, वो टीम में शामिल किए गए हैं. मैं हूं विनीत गर्ग और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके पसंदीदा अंग्रेजी कमेंटेटर प्रकाश वाकनकर आज हमारे साथ हैं. मैं बिना विलंब को उनको बुला लेता हूं. गुड इवनिंग एंड थैंक यू विनीत, एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स वेयर एवर यू आर इन इंडिया. आई नो दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ यू वुड हैव बीन वांटिंग टू सी इंडिया इन दिस, बट दैट इज स्पोर्ट फॉर यू. Two sides that have performed admirably, Vineet, have found their way to the final and they are playing because neither of them have actually won the tournament so far. So it's going to be a maiden victory for whichever of these two teams wins, and it promises to be a contest worth waiting for. The toss you mentioned, Vineet, has been very important and the statistics certainly tell a story, don't they? 11 games here at Dubai. 10 of them have been won by the side that won the toss and chose to bowl. In the evening games, it's 9 out of 9 in favor of the team that won the toss and bowled. Can New Zealand really make the Kiwi fly today and change that also? Mitchell Stark मैच का पहला ओवर करेंगे, बाएं हाथ के बॉलर हैं और दोनों ओपनिंग बैट्समैन न्यूजीलैंड की टीम में ओपनिंग जोड़ी में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि एक घुटना नीचे टिकाते हुए जो इस टूर्नामेंट में लगातार बदस्तूर हम देखते रहे हैं, नस्ल भेद नीति, रंग भेद नीति की नीति के खिलाफ पूरा विश्व एक है, किसी को अवसर कम नहीं, किसी के ज्यादा नहीं, सब एक दूसरे के लिए, सब एक दूसरे के काम आने के लिए, और इसी प्रयोग में इस समय दोनों ही टीमें, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ टीमें घुटना झुकाने में तैयार नहीं थी लेकिन सीने पे हाथ रख के उसमें एकजुटता जरूर दिखाई थी, लेकिन यहां